always wins the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Changed the time and I grew up. I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the trick was rang. Hey! Hey! Hey! Hey! Gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Van ver voor de MeToo-beweging, Cher en Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 november. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Niels de Waard, meest veelbelovende drumstudent. Workshop Autisme bij Tourmalijn Kindercoaching, een oudste gebouw van Rotterdam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je luistert. Welcome to your life. Ooh. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Late at night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Graham is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. This baby Grant's been good to me. All right. I've had friends, oh, but they slipped away. I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man. But my baby Grant is gonna stand by me. Dead and gone. But all these songs like these, played in minor keys, keep those memories cold and long. I've come far from the life I strayed in, and I've got the scars from those dives. And I'm weary, and in my bones, every dreary one night stand, my baby Grant is coming home with me, with me. Ever since this gig began, my baby Grant been good to me. Je hoorde achterin volgens Jamie Cullum en Everybody Wants to Rule the World, een nummer van Tears for Fears. En daarna Billy Joel samen met Ray Charles in Baby Grant. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Bert de Wolf. Tijdens het alumnifest van de Fontys Rock Academy in Tilburg werd de tweede Zilt Jan Award uitgereikt aan de meest veelbelovende drumstudent van de Rock Academy. De eer ging dit jaar uit naar de derdejaarsstudent Niels de Waard uit Binnenmaas. Hij zit hier bij ons in de studio. Welkom Niels. Ja, yes, dank u wel. Leuk, gefeliciteerd. Ja. Dank u wel, zeker. Heel leuk. Leuke erg prijs. Blij mee, ja. Ja, leuke prijs. Ja, ja, dat is wel een tof prijs. Gewoon, ja, wat kan ik allemaal mee? Ik heb een symbool naar keuze gekregen. En het vooral, ik krijg ondersteuning van Zildjian. Dat is een symboolmerk. Dus daar speel ik zelf op. En ik heb een video uitgebracht, die delen zij. En verder helpen ze mij eigenlijk bij het zoeken naar mijn sound. En naar de symbols die ik nodig heb. Dus ja, dat is erg mooi. Dat is wel leuk allemaal. Ja, ja. Zeker weten. Wat moest je doen om die prijs te krijgen? Nou ja, het was niet per se een wedstrijd. Maar het is meer dat de docenten eigenlijk kijken van wie veelbelovend is, wie goed bezig is, wie veel speelt, met bandjes onder andere eigenlijk. En dat gaat eigenlijk allemaal heel goed. Ja. Ja. Rock Academy in Tilburg. Klopt, ja. Hoeveel drummers zijn daar nu? Ja, zo uit mijn hoofd denk ik dat we met z'n 12 zijn ongeveer. En dat zit allemaal een beetje in dezelfde leeftijdsgroep ook? Want hoe oud ben jij? Ik ben 23. Ja, ik denk de jongste zal 19 zijn of zo. En de oudste denk ik 25, 26. Dus een beetje die... Het is best wel breed. Ja. En hou je je dan alleen maar bezig met drummen in die opleiding? Nee, zeker niet. Nee, het is best wel breed. Eigenlijk, ja, je moet heel veel focussen wel op drums, want dat is je hoofdvak. Maar daarnaast krijg je ook solfège, moet je zingen, piano leren spelen. Je vormt heel veel bandjes. Dus je moet zelf muziek schrijven, maar ook covers spelen. En daarnaast krijg je ook nog les in de business side, zeg maar. Dus hoe breng ik mijn muziek uit? Hoe zorg ik ervoor dat het op de radio komt of dat in playlist komt op Spotify? Dus ja, het is best wel breed. Ja, ja. Het is echt een beroepsopleiding voor popmuzici. Ja, klopt helemaal. Ja. Kan je voorbeelden noemen van lui die daar gestudeerd hebben en nu bekend zijn in de muziekwereld in Nederland? Ja, een grote voorbeeld van mij is Jimmy van den Nieuwhuizen wel. Dat is een drummer die heeft daar gezeten. Die speelt nu op veel tv-programma's. Maar qua bands die echt zijn... Ja, Cresip, die zat in een van de eerste jaren op de Rock Academy. En dat is wel echt groot geworden natuurlijk, toen de tijd. Hoe ben jij ertoe gekomen om drums te gaan studeren? Nou, het was eigenlijk gewoon een hobby van mij. Een beetje uit de hand gelopen. En toen ben ik eerst een andere studie gaan doen. Maar ik kwam er eigenlijk achter datgene wat ik gewoon wilde was drums. En toen ben ik auditie gaan doen. En toen uiteindelijk aangenomen op de Rock Academy. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, het is wel echt wat ik wil, zeg maar. Ja. Derdejaars, zeiden we al. Ja. Dus 3 jaar studeer jij drums. Hoe ver ben je dan voor jezelf, vind je? Nou ja, het gaat wel heel snel. Dus je merkt er zelf niet per se heel veel van. Maar als ik dingen terugzie van 3 jaar geleden, dan denk ik wel van, oké, ja, ik ben wel echt gegroeid, zeg maar. Ja. Maar het het wordt allemaal wat serieuzer. En wat professioneler. Je moet wel echt gaan kijken van, oké, hoe ga ik mijn geld verdienen hiermee? En vooral de projecten, die gaan iets meer lopen, merk ik ook wel. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja. Waar groei je dan het meeste in? De creatieve kant of de technische kant van het drummen? Of gaat dat gelijk op? Ik zou wel zeggen dat het... Bij mij gaat het op zich wel gelijk op, denk ik. Want eigenlijk, ja, je repeteert heel veel en je moet heel veel creëren ook. Dus daar creatief word ik daar wel echt op losgelaten. En verder krijg je ook gewoon veel technische oefeningen mee. Dus technisch ben je ook heel veel bezig op de drums, ja. Je bent ook bezig aan je eigen stijl natuurlijk. Ja. Heb je dan een bepaalde drumloopjes die tekenend zijn voor jouw stijl? Ja, niet per se. Het is eigenlijk meer dat mijn stijl zich vooral ontwikkelt door de projecten die ik doe. En dat vind ik erg leuk. Dus het is ook echt een stijl die gewoon goed bij mij past als persoon. En daar ben ik dan veel in aan het spelen. Ja, want dat komt erbij, hè? Je moet heel veel spelen. Ja, heel veel spelen. Ja, je moet gewoon uren maken. Het is een soort topsport, zeg maar. Ja. Zo vergelijk ik het een beetje. En je moet gewoon veel uren maken om ver in te komen. Ja. Hoe ga jij geld verdienen dadelijk? Je krijgt daar ook les in. Hoe ga je dat te gelden maken? Ja, het liefst, zeg maar, mijn droom is wel echt om vooral te spelen eigenlijk met bandjes. En dat ik daar liggen wel nu mijn main focus op. Dus dat zou betekenen dat je clubtours gaat doen en dat je op festivals veel speelt. Maar dat is ook heel erg afhankelijk van hoe dat gaat lopen. Want dat ligt ook aan de artiest en hoe het project gaat, zeg maar. En mocht het uiteindelijk minder zijn of niet lukken, dan zou dat betekenen dat ik meer les moet gaan geven, workshops, zeg maar, meer die kant op. Maar mijn hart ligt wel echt bij het spelen. Wat speel jij het liefst? Ja, ik denk een beetje groovy muziek. Dus een beetje de funk, pop. Zolang het grooved en zolang het dansbaar is, dat vind ik het leukst om te spelen. Maar daarnaast vind ik het ook heel interessant om bijvoorbeeld meer de elektronische kant van de drums te benaderen. Dus dan met een pad en echt samples inladen en zo. Dat doe ik nu ook best wel veel. En dat vind ik ook wel leuk. Maar mijn hart ligt wel echt bij de groovende muziek. Ja. Niels de Waard, hij won een prijs als meest veelbelovende drumstudent van de Rock Academy in Tilburg. Ik wens je heel veel succes, heel veel plezier en we horen graag een keer terug van je. Yes, dank u wel. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour

andere manier om met onze autistische medemens om te gaan. Dat straks, na Carly Simon. It's hard to be tender. It's hard to stay open when you're dizzy with anger. When your dreams have been broken. Simon en It's Hard to be Tender. Een andere liefdevolle manier om met onze autistische medemens om te gaan. Dat leer je tijdens de workshop Autisme. Herman de Bruin. In de studio is Henrieke Spoelman. Welkom Henrieke. Dank je. En jij doet regelmatig iets met kinderen en coaching van kinderen. En je noemt je bedrijf Tourmalijn Kindercoaching. Dat dan klopt, hebben we helemaal. Het goed gezegd. Ja. En je hebt meestal een speciaal onderwerp en vandaag is dat autisme. Ja, dat klopt. Ik heb een workshop ontwikkeld voor de basisschool. Mm-hmm. Om eigenlijk uit te leggen wat autisme is. Er zijn op dit moment door het passend onderwijs zitten er heel veel kinderen met autisme. Op school, in de klas. En het is aan de buitenkant niet zichtbaar. Nee. Als iemand autisme heeft. Maar juist in gedrag zie je het heel vaak. En je ziet ook vaak dat die kinderen toch wel regelmatiger of buitengesloten worden of gepest worden. Dus ik heb eigenlijk een hele leuke interactieve workshop ontwikkeld. Vind ik zelf. die eigenlijk ook om te proberen begrip en ja, dat kinderen ook weten wat het is, waarom een kind zo reageert met autisme. Maar het gaat om de kinderen die nog geen autisme hebben, die misschien vreemd aankijken tegen het gedrag van die kinderen. Ja, omdat ze het eigenlijk niet begrijpen. Mm-hmm. Ja, dus ik had zoiets van, nou, als ik het dan op een leuke manier ga uitleggen, met veel interactie en ook veel oefeningen waarin ze eigenlijk zelf ook een beetje gaan ervaren hoe iemand met autisme bijvoorbeeld een omgeving ervaart, geluiden ervaart, gevoel ervaart. Ja. En de kinderen die autisme hebben en in die klas zitten, hebben die ook nog een stem? Kunnen die ook nog wat vertellen over hoe zij het beleven? Ja, die worden er vaak bij betrokken. Vooraf ga ik meestal wel met die kinderen ook in overleg. Ook juist om te bespreken wat... Kijk, elk kind met autisme is weer anders. Mm-hmm. De een kan bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor geluid. En de ander kan weer heel gevoelig zijn voor geur. Of het gaat om prikkels. Anders is juist heel snel overprikkeld. Ja. Ja, dus dan is het juist ook wel heel leuk om het aan te sluiten op... De kinderen die dan bij hun in de klas zitten. Maar begrip kweken, dat is eigenlijk wat je wil doen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Want je ziet wel vaak als kinderen begrip er hebben en weten van... Oh, daarom reageert hij zo. Of daarom begrijpt hij de grapjes niet. Dan, ja, dan stopt dat pesten eigenlijk. Omdat ze nu wel begrijpen waarom dat zo is. Want je doet ook iets met omgaan met pesten. Ja, dus klopt. Dat zou dan ook meteen een beetje minder kunnen worden. Ja, daar is het eigenlijk een beetje vanuit die combinatie is het wel ontstaan. Ja, omdat ik toch, ik ben altijd bezig met kinderen en klassen. En kijken, hoe kan je nou ervoor zorgen dat ook dat pesten natuurlijk uit die scholen gaat. En ik ben ervan overtuigd dat als je begrip gaat krijgen voor elkaar, voor elkaars gedrag, waar iemand eigenlijk niks aan kan doen. Dat eigenlijk ook snel oplost dan. Ja. Doe je dat met de hele klas? Ja, vaak wel. Ja, want het is gewoon voor de hele klas belangrijk. En het is ook niet heel lang. Het is eigenlijk een half uurtje. Oh, een half uurtje. Ja. Ik heb dan ook het plan omdat ook... Je hebt natuurlijk ook ADHD en dyslexie en andere dingen. Dus ik had zoiets van, het is leuk om dat ook verder te ontwikkelen. En dan, als je dit hebt, dan kan je met andere dingen die ingewikkeld liggen... of die gedragsverandering moeten bewerkstelligen, kan je ook mee verder gaan. Ja, zodat er voor die dingen... Ander naampje opplakken en dan heb je eigenlijk het nieuwe te pakken. Nou, dat is misschien wel heel simpel. Want er zijn natuurlijk weer hele andere problematieken bij ADHD dan met autisme. Dus je moet het wel weer helemaal aanpassen van wat voor gedrag laat die dan zien? Ja, die zijn vaak explosief, heel impulsief. Maar het frame zou kunnen. Dat je maar je ziet wel vaak dat er toch wel de zwakkere schakels zijn in de klas. Vaak. Scholen kunnen dat bij jou aanvragen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, vaak ouders van kinderen met autisme die kunnen... dat ook aanvragen of ik dat voor hun kind in de klas wil doen. En scholen kunnen dat ook aanvragen. Ja. Mm-hmm. Dat kan bij jou op de website, want ik neem aan dat er ook iets op staat waar wat ongeveer gaat gebeuren. Het is eigenlijk net klaar, dus ik ga dat wel inderdaad verder uitwerken. Dat moet nog gebeuren? Ja. Maar dat komt op de website te staan en dan kunnen mensen jou vinden. De eerste presentaties zijn geweest, dus ik... Je bent al aan het begonnen. Ja. En dan nog een beetje bijveilen, een beetje anders veranderen. Ja, altijd een beetje... Puntjes op de i. Dat dan perfectioneren noem ik het. Ja. Ja, dat is dan het beste. Noem de website nog een keer. Ja, kindercoaching.net. Daar staan mijn gegevens ook op. Ja, en dan kunnen mensen altijd contact met je opnemen. Ook als ze over andere zaken vragen hebben. Ja, sowieso over hulpvragen voor kinderen. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Altijd bereikbaar. Toermelijn Kindercoaching. De workshop autisme, die komt er in ieder geval aan. Henrietje Spoelman vertelde erover. Ik wens je er heel veel succes mee. En dat het mij heel veel rust in de klassen mag brengen. Dankjewel. Ik moet nog zoveel leren. Te verdragen, zoals bijvoorbeeld dat jij ergens bent en ik met zonder vrienden ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen, zoals bijvoorbeeld dat je van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt, als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Het is al laat, de klok is stout, de grap is oud en iedereen komt door de deur. accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt. Zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Het is al laat, de klok is stout. De grap is oud. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about history. Don't know much about about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too. What a wonderful, wonderful world this would be. Don't know much about geography. En volgens kon je luisteren naar Ellen ten Damme en Ik moet nog zoveel leren. En Art Garfunkel en What a Wonderful World. Het enige overblijfsel van het middeleeuwse Rotterdam en een van de weinige gebouwen die het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde. De Laurenskerk. Herman de Bruin. De Laurenskerk in Rotterdam, een van de oudste gebouwen, is uit zijn as herrezen, want dat is allemaal gebeurd. Frank Michielsen is in de studio. Welkom, Frank. Ja. Je weet alles van de Laurenskerk. Nou, alles, misschien niet alles, maar wel heel veel. Hè? Je dat bent directeur van de Laurenskerk. Ja, dus dat zou ik heb in de loop der jaren heel wat informatie en verhalen verzameld. Klopt. Ja, loop der jaren, hoe lang? Dit jaar is het precies 20 jaar dat ik daar rondloop. En hoe kom je dan terecht bij de Laurenskerk als directeur? Ja, dat heeft een oorzaak. Van huis uit ben ik muzikus, ben trombonist. Mm-hmm. Maar de Laurenskerk kende ook een stichting die zich bezighield met cultuur. Ja. En ze zochten dus iemand die enerzijds de zakelijke markt en anderzijds de culturele markt kon bedienen. Nou, en zo zijn ze bij mij terechtgekomen. Ja, ja. En die zo is het gekomen. Ja. En die Laurenskerk die past je als een goede jas? Ja, een hele goede jas, ja. Ja, ja. Dat zal nog pijn doen om straks weer te moeten overdragen. Ja, dat is natuurlijk ook altijd. Maar goed, die tijd gaat komen natuurlijk. Ja, dat die tijd gaat onnavolgbaar komen. Maar voorlopig hebben jullie nog een feestje te vieren als Laurenskerk. Zeker. Want we zeiden al, ik zei al in het begin, hij is uit de as herrezen. Ja, klopt. Ja. De jongere mensen weten dat misschien niet eens meer allemaal. Maar als we het over het bombardement van Rotterdam hebben, dan weten we wel weer waar het over gaat. Ja, klopt. Ja, het is heel bijzonder. Het is het enige middeleeuwse gebouw wat nog staat in Rotterdam. Ja. Je hebt nog het Schielandhuis, maar dat is een jonkie, is 100 jaar jonger. Ja, precies. Ja. De kerk is uit de 15e eeuw. In 15e eeuw, ja. De toren zijn ze, dat is heel precies bekend. 1449 zijn ze die gaan bouwen. Mm-hmm. Maar daarvoor waren ze al bezig met een stuk van de kerk te bouwen. Ja, precies. En dan wordt die uitgebreid en uitgebreid. En zo uitgebreid, gaat dat meestal. Zelfs tussen de bouw en de toren liep nog een watertje. Dat moest eerst gedempt worden en dat hebben ze toen aan elkaar gebouwd. De toren is niet scheef gezakt door dat watertje? De toren is wel scheef gezakt, maar dat had een andere oorzaak. Een hele andere oorzaak. Ja. Er heeft namelijk ook een houten torenspits opgestaan ooit. Okay. Toen was die toren nog niet zo hoog als nu. Dus waar nu de wijzerplaat op zit, dat bestond nog niet. Maar daar stond een houten toren op. En dat is van hout en dat hout in dit klimaat is goed. Nee, dat nee, hebben ze na 20 jaar hebben ze dat weer afgehaald, want dat dreigde er anders van af te vallen. Ja. En toen dachten ze overmoedig, we gaan gewoon weer lekker metselen. Dat is prima materiaal voor in dit klimaat hier. En toen hebben ze de vierde geledingen opgezet. Alleen daar kon de fundering niet tegen. Met een beetje zwaar. En toen is de toren langzaam richting schip gaan overhellen. Mm-hmm. Totdat er een keer een westerstorm was en de stenen ongeveer door het dak naar binnen kwamen en er paniek onder het kerkvolk dreigde uit te barsten. Ja. Toen heeft de dominee gezegd dat God wel beschikte wanneer hun tijd gekomen was. En er is niemand getroffen. We hebben 10, 20 jaar geleden 550-jarig bestaan gevierd. En nu in één keer 50 jaar. Ja, ja, het heeft gewoon mee te maken met de herbouw. Hij is toen opnieuw begonnen. In feite, ja, ook want hij was toch wel bijna weg, kan je zeggen. De muren stonden nog. Hij is door in de stadsbrand eigenlijk helemaal leeggebrand. En er was natuurlijk heel veel hout in die kerk. Het dak was houtconstructie, dat is weggebrand. De muren stonden nog. Ja, als je nu de foto's ziet, denk je, hoe hebben ze hem ooit weer op kunnen bouwen? Maar dat is allemaal weer gelukt. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, we zijn er wel heel blij mee. We zijn open dagelijks als museale locatie. We hebben daar in 2010, dat heeft toenmalige prins Willem-Alexander nog officieel geopend, een verhalenboek gepresenteerd. En in de nissen is dat met beelden is dat versterkt. En een fantastische wandeling door de kerk en dan lees je de geschiedenis van de kerk en de stad in. En die kerk is elke dag open om daar binnen te wandelen? Ja, tenzij we natuurlijk verhuurd zijn, want we moeten op die manier ons geld verdienen. Ja. Maar in principe zijn wij van dinsdag tot en met zaterdag open. Verschilt een beetje het jaargetijde. In de zomer is dat van 10 tot 5. Ja, in de winter is dat wat korter. Maar misschien staat het ook wel op dat de website. Dat staat op de website www.laurenskerkrotterdam.nl. Kun je alles precies vinden wanneer we dicht zijn. En ook alle activiteiten die de Laurenskerk in de agenda, want wij programmeren zelf ook gemiddeld 70 concerten per jaar. Kijk. En daarnaast wordt de kerk verhuurd, ook voor concerten, ook voor publiekstoegankelijke concerten. Ja, en daar staat de verjaardag ook op? Daar staat de verjaardag, speelt er uiteraard al een rol in mee. Ja, ja. 50 jaar Laurenskerk, maar veel langer hebben we begrepen van je. Ja. Maar in ieder geval, dit feestje kunnen jullie vieren omdat die weer uit de as gerezen is in 50 jaar en 50 jaar gebruikt wordt. Ja. Het wordt tijd om de Laurenskerk te gaan bekijken, want het is een heel bijzonder monument. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Frank Michielsen, directeur van de stichting Grote of Sint-Laurenskerk. Heet die Grote en of Sint-Laurenskerk? Grote of Sint-Laurenskerk. Grote of, officieel? Ja. Grote of Sint-Laurenskerk. Dus dat is officieel een naam. Ja, de twee namen heb je dus gehandhaafd. Want hij zal wel begonnen zijn met Sint-Laurens. Ja. Door de heilige van stad. Precies. In de kerk te zien is. Dank voor het gesprek. Heel graag. En heel veel succes met alle werkzaamheden die je doet.

Dit is De Late Avond.